เรื่องฝันที่เป็นจริงโดยคุณอ่อนแนะนำคุณอ่อนคุณอ่อนเป็นแม่บ้านประกอบธุรกิจอยู่ที่อุดรตั้งชื่อร้านว่าพอใจพอใจตามคำพูดของหลวงตาเมื่อมีผู้คนมาร่วมทำบุญด้วยทองคำเพื่อสมทบทุนช่วยชาติทองที่ได้ทั้งสิ้นหนักเกือบ12ตันท่านจะตอบรับด้วยคำพูดที่ว่าพอใจพอใจคุณอ่อนจึงนำคำของท่านมาตั้งเป็นชื่อร้านด้วยความเคารพและศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์คุณอ่อนจะต้องไปวัดทุกเช้าเพื่อใส่บาตรและทำบุญกับหลวงตาหากมีใครถามว่าร้านเปิดเวลาใดคุณอ่อนจะตอบว่าแล้วแต่หลวงตาเสร็จจากวัดเมื่อไหร่ร้านก็เปิดเมื่อนั้นและหากวันใดที่หลวงตาตอบลูกศิษย์ที่นำเงินนำทองมาถวายเพื่อช่วยชาติและช่วยโลกว่าพอใจพอใจมากเท่าไหร่วันนั้นร้านก็จะขายดีมากตามไปด้วยทุกครั้งคุณอ่อนเล่าให้ฟังอยู่หลายเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นที่สุดจะทยอยนำลงในเล่มที่สองและเล่มที่สามต่อเนื่องไปนี่คือเรื่องที่คุณอ่อนเล่ามาให้ฟังด้วยความเต็มใจในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2550ฝันเห็นพระซึ่งเป็นรูปหล่อเป็นองค์หลวงตาเล็กๆสีทองสวยงามมากอยู่ในกรอบบุพผ้ากำมะหยี่กรอบแตกแต่องค์พระไม่เป็นอะไรพอตื่นขึ้นมานึกเป็นห่วงหลวงตาเป็นทุกข์เป็นร้อนในใจอย่างมากคิดไปต่างๆนานาจึงเล่าความฝันให้พี่ผู้ชายรับรู้ว่าอีกคนทำให้ใจค่อยสบายขึ้นมาหน่อยต่อมาในกลางเดือนพฤศจิกายนได้มีโอกาสเห็นพระรูปหล่อหลวงตาที่พระฝากมาเพื่อให้ผู้อื่นจึงถือวิสาสะแอบดูเพียงได้เห็นก็ตกใจเป็นอันมากเพราะเหมือนรูปหล่อองค์ท่านตามที่ได้เห็นในความฝันเมื่อเดือนที่แล้วทุกประการจึงหันไปทางวัดป่าบ้านตาดยกมือท่วมหัวกราบหลวงตาพี่ผู้ชายเห็นแล้วยังเยาะอีกว่าสงสัยอยากได้พระหลวงตามากเลยนะตอบกลับไปว่าไม่ได้ขอท่านแต่ตั้งใจกราบขอพระคุณหลวงตาที่ได้ให้โอกาสฝันเห็นก่อนที่จะได้เห็นของจริงในตอนนั้นไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีรูปหล่อเหมือนของหลวงตาคิดว่าฝันเห็นไปเองแต่นี้ได้เห็นรูปหล่อของหลวงตาจริงๆนับเป็นเรื่องอัศจรรย์แท้ๆเหตุนี้เองจึงต้องกราบท่านไม่ใช่เพราะความอยากได้พระที่มีผู้ฝากไว้ให้กับคนอื่นพอพี่ผู้ชายพูดถึงความอยากได้จึงคิดว่าหากมีบุญวาสนาก็คงจะมีโอกาสได้กับเขาบ้างยิ่งได้อ่านคู่มือประกอบรูปหล่อของหลวงตารุ่นรุมกินโต๊ะนี้แล้วยิ่งมีความศรัทธาและเลื่อมใสมากขึ้นรูปหล่อเหมือนองค์ท่านนี้มีจำนวนจำกัดแต่ในใจลึกๆมั่นใจว่าอะไรที่ฝันเกี่ยวกับหลวงตาแล้วจะมีปาฏิหาริย์ภายหลังซึ่งก็เป็นอย่างที่หวังทุกอย่างวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2550พี่ผู้ชายใจดีให้มาช่วยงานของพี่ป้อมเรือบุญปากน้ำโดยพี่ป้อมเป็นหัวหน้าเรือใหญ่จึงเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางเข้ากรุงเทพมาที่สวนแสงธรรมเพื่อทำงานถวายท่านพ่อช่วยงานพี่ป้อมทำเรือบุญปากน้ำทุกวันโดยไม่ต้องการอะไรนอกจากรูปหล่อเหมือนหลวงตารุ่นรุมกินโต๊ะเท่านั้นตลอดเวลาที่กำหนดจิตพุทโธก็เพิ่มเป็นพุทโธรุมกินโต๊ะพุทโธรุมกินโต๊ะภาวนาเรื่อยไปตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาและในที่สุดความฝันก็เป็นจริงจากการภาวนาของเราในวันที่19ธันวาคมพ.ศ.2550พี่ป้อมทนไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราก็ไม่เคยบอกพี่ป้อมได้แต่ภาวนาคนเดียวพี่ป้อมให้รูปหล่อเหมือนหลวงตาชนิดเนื้อทองเหลืองงดงามมาหนึ่งองค์ส่วนท่านรองพันตำรวจโทหญิงศรีสมรอดไม่ได้ให้มาอีกหนึ่งองค์เป็นสีนาคความทราบถึงพี่ผู้ชายโดยเราเล่าให้ฟังว่าได้แล้วตามความฝันพี่ผู้ชายทนไม่ได้รีบมาจากอุดรรวดเดียวถึงสวนแสงธรรมเพื่อมารับด้วยตนเองตลอดการเดินทางก็พูดอยู่เรื่องเดียวคือรูปหล่อเหมือนหลวงตารุ่นรุมกินโต๊ะเมื่อได้รับพระสมใจนึกยิ้มแก้มปริ รีบเก็บพระทั้งสององค์ใส่กระเป๋าเสื้อทันทีไม่สนใจใครทั้งนั้นแถมรูปของเราไปด้วยเฉยๆงั้นแหละทั้งพี่ผู้ชายและเราขอบพระคุณพี่ป้อมและท่านรองอย่างมากดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าจะได้รับอย่างที่ฝันเพราะทราบว่ามีน้อยจริงๆเหมือนอย่างที่ฝันเลยพอรับพระมาดูได้เต็มสองตาเท่านั้นแหละก็เหมือนผ่านตาผ่านมือแล้วก็ผ่านไปตามที่ฝันเพราะพี่ผู้ชายเก็บเงียบไปหมดเลยสรุปแล้วก็ได้เห็นพอชื่นใจดังในฝันแล้วก็ถูกเก็บไปหมดอีกต่อหนึ่งอย่างที่บอกล่ะว่าดีใจเหลือเกินที่ได้รับตามที่ฝันทุกประการเป็นไปได้อย่างไรหากไม่ใช่อัศจรรย์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แล้วคืออะไรล่ะพบกันเล่ม2มีอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังบทความโดยคุณอ่อนเสียงอ่านโดยโจโฉต้องขออนุญาตตัดคำลงท้ายคะขาออกทั้งหมดนะครับเพื่อความเหมาะสมในการอ่านดังนั้นบางสำนวนอาจจะดูห้วนๆไปนะครับต้องกราบขออภัยท่านเจ้าของบทความไว้ณที่นี้ด้วยครับ